آج ان کر دے گی ان کو بون لا تکن فی ذیق مما یمکرون. دوی چکم اور ستا خلاف بلئی دی ودا خپل اور پلمبو پخپل اسزی طالب اس تکلیف نہ ملاوی گی بیگا مشا تا خسرت ہوئی کنا. او آخر کے دیم باب پا بیان دا ذکر دا مسائل و ارباو او پا آخر کے طریقہ دا دعوت پا بیان دا قرآن او گورا زمارو را دا تفصیلو دا سورت نحل پا فضل دا رحمان زیم دیکھ یہ سوک کافی دی دفظ بدلو ما خو بس روجہ کی بدلو نا بیا کال کی رانے کی ریش بیانی ورطا خیال رانش سوک کافی بدلو ما او دیکھ با اختصار کو آن ٹھیک شو. خلاصہ دغه امتیاز دا سورت سورت ممتاز و پس سرا سورت ممتاز و پس ازاد کید دا ماکرین و سرا چی دا چرتنو فخر علیم السقف من فوقهم یا چی فات اللہ بنیان من القواعد پس ازا دا مکر دا ماکرین و سرا سورت ممتاز و سورت ممتاز و ذکر دا انعام سرا ذکر دا انعام الحیل البغال والحمیر او دا بل ذکر نشتر ہے ذکر دا انعام سرا چاہی اقسام دا انعام چاہی حیل و بغال و حمیر. سورت نحل ممتاز و ذکر دا انعام دا البان سرا ذکر دا انعام دا البان سرا سورت ممتاز و ذکر دا انعام دا گبینان و سرا او سورت ممتاز و ذکر دا اوہا ربک الی النحل سرا سورت ممتاز و علماء کرام و ذکر دا مثال دا قوم چی پائی قاسالی را غلیوا کلباس الجوعی سورت ممتاز و اہمیت دا عہود سرا او سورت ممتاز و ذکر کولو دا سزا پا نقص دا عاہدین و سرا سورت ممتاز پا دی خبریو چی حق پسیشا اگر چی افراد کم وی او غریبانانی باطل پسی مزا اگر چی افراد زیادی و مالداری اکثریت مالیت پسی مزا حقانیت پسی دا اگر چی فقراء اور لگوی سورت ممتاز پا انعام دا حیات طیب سرا لپار دا موحد چمتوی دا سن نتوی سورت ممتاز و پا ذکر دا کمالات دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرا سورت ممتاز و امر دا پیغمبر پا اتباع دا ابراہیم علیہ سورت ممتاز و پا طریقی دا دعوت پا طرق سلاسہ سرا حکمت موعظہ اور جدال باللتی احسن سرا خجی سورت بنی اسرائیل ولسم سورت مصفی ترتیب کے سورت نحل نباد دے اور پنزوستم نمبر دے ترتیب نزولی کے پس سورت قصص نا سورت تا سورت بنی اسرائیل زکوئی چددی سورت پدیم آیت کے واتینا موسل کے تابا وجعلنا ہدل لبنی اسرائیل ذکر دے نپدی اعتبار سر سورت موسوم بنی اسرائیل سرا ربط دی سورت ما سبق سرا یو خو منگا ربط اسمی ویلن الحمدللہ دیم ربط دادے التو اتا امر اللہ فلا تستاجلو عذاب راغی عذاب راغی التو ذکر دا عذاب ہو دلتا کہ ذکر دا اسباب دا عذاب دے چپدی خلق چی عذاب راغی نو ولی راغی اگر وجہ صدا نو داری وجوہا ذکر کی استہزاء مال انبیاء اخراج الانبیاء عن البلدان اور انکار دا آیات اللہ انکار تک ذکر دا عذاب اخروی دے دعا سورۃ نحل کے ذکر دا عذاب دنیوی وہ دیکھ شوا چو گرا پاغیبان دا عذاب نراغلو دی سورۃ کی ذکر دا اسباب منجیو دا عذاب دے دی سورۃ کی ذکر دا اسباب منجیو دا عذاب دے شرک مکوا ظلم مکوا احسان اوکا دا قصد شاہم سے تکلا شاہم شرک مکوا ظلم مکوا احسان کوا ٹھیک شوا ذکر دا اسباب منجیو دا عذاب. سورۃ نحل کے آخر کے ذکر شلا اختلاف دا بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام سرا دل کے فساد دا بنی اسرائیل ذکر کی گی حق دا انبیاء کے صرف دانا کہ مسئلے سر اختلاف ہو نہ دے انبیاء قتل نہ کول انبیاء وجل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. خلاصہ دی صورت ربطن نورم شتے کو بس خلاصہ دی صورت. صورت کے سلور باب دی باب اول ات پنزوس آیتنا کان ذالک فی الکتاب مستورا دید پوری باب اول دے دیکھی اس بات کا توحید یو صداقت کا قرآن دعا ایمان بالآخرت درے اور پغیر دلائل توحید بیا امور ثلاثہ چاہ دافید عذاب دی شرک نکول ظلم نکول احسان کول اور دا تقریباً پا زمن دا دوشت مسائل برازی دیم باب وما منانا ان نرسل بالآیات دیز نواخ لتر آیت نمبر 75 پورے دیم باب پائی کی سبب دا عذاب چرا انکار دا معجزات دا انبیاء علیہ السلام دے اب بیانی گی سبب دا عذاب چی انکار دا معجزات دا انبیاء دے او بیانی گی. دریم باب آیت 76 وَإِنْكَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ دیزن واخلا نو آغ آیت 100 پورے دا دریم باب دے او پا دے کہ ذکر دا عذاب ذکر دا اسباب دا عذاب چاہ اخراج الرسل عن البلدان اخراج الرسل دے. سلورم باب 101 نتر آخر پورے ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات اور سبب دا عذاب استہزاء بر نسلور خبر شوی انکار دا آیات اللہ نا انکار دا معجزات تو دا انبیاء نا اور اخراج دا رسول اللہ اور استہزاء برسول اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ پدی آیت کی ہم معجزہ دے معراج تے اشارہ دا چہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ معراج تے بوتلو اسمان نو تا آغاز سفر دا مکی نہ شو او بیت المقدس تا بیا دے بیت المقدس نہ الہ ماشاءاللہ پوری تیشو علماء کرام ہو اور دا سفر مجموعہ دشپی پہ یو حصہ کے ہو جمہور و قول دا دے چہ دا دے پیغمبر پہ بیدارے سرو خوب کے نو اور روح مال جسد روحن روح مال جسدی یقظتن روح مال جسدی یقظتن لا منامن ولا روحن او کہ بجے کی جسم روایتوں نے اغل دی چ خوب کیو یا روحی ہو نائم ابن کثیر باس کر دے اور ضعیف تھی. جمہور علماء امت مسئلہ دا چ پیغمبر معراج سفر شیر اے یقظتن روحن روحن و بدنن یقظتن بخب دارا روح مال جسد او تلے دے او بیار آگا نہ دے او چی خوب کشی دا اس کمال نہ دے تو دلتا ناستی او کابل پا خوب کے گورے تو دلتا ناستی مکہ پا خوب کے گورے او دلتا ناستی مدینہ پا خوب کے گورے داستا کمال دے معراج دے نجے پیغمبر مکہ کے پرو تو خوب کے عرش معلا و جنت و قتم سے کمال نانا یقظتن روحن و جسدن یقظتن تلے دے بڑا تھا نس. سبحان الذی اسری بعبدہ بے عیب ذات یا غذات یا سب بھی سبحان کے پاکوال بیان کے پاکوال دا غذات چھ سیر کرو پخپل بندہ باندی لیل اندش بینا او سفر شروع دے چرتنو من المسجد حرامی دا مسجد حرامنا الی المسجد الاقصا تر مسجد اقصا پوری مسجد حرامنا تر کمزے پوری تر مسجد اقصا پوری مسجد اقصا پر پیغمبر علیہ السلام تلو دا 371 صفحہ دا دا فردوس الاخبار چ پیغمبر علیہ السلام پر بر تلے دے وسر دینا عبد وہ یا ایها الناس لا ترفعونی فوق حقی فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل ان يتخذني نبيا الله عز اول عبد جوڑ کرے ما بعد اگین از اللہ نبی جوڑ کرے ما مستدرک حاکم کی راضی اتخذني عبدا قبل ان اكون نبيا وانا عبد بعد ان اكون نبيا زي اول بند جوڑ کرے ما و بیا پیغمبر حضرت سرد پیغمبر اینا ہم بند دے اللہ ایمان عبداللہ لا تدانی الا بی عبدہا فینو اشرفو اسمائی شابہ سے اور بیزاری دل تک لکلی لی چھ نبی علیہ السلام تا بیت المقدس کی انبیاء علیہ السلام اگر اللہ کریم راویستو فاغ سنگو دے دل تک لکی چھ مسلہ لہو الانبیاء اے داو گنا 430 مالتے گنا 430 مسلال یا الانبیاء علیہ الصلات والسلام فصلیت بهم مسلال یا الانبیاء فصلیت بهم از بیزاوی دا ما سکا درم جل دے بارکنا خا الی المسجد اقصا اللذی آغا مسجد بارکنا حولو اے خیر اچولو منگا برکت اچولو منگا چا پیرد دینا زکا مسجد اقصا چار چاپیر ازمکا دا ازمکا پاکاوا زکا چی جوہلت مسکن الانبیاء و طہرت من الشرکی شرک نا پاکاوا و مسکن دا پیغمبرانو لینوریہو اللہ تسرا سیر میں اکب دی باندی ولی چوخی مورتا دا خپل دا قدرت نخونا انو والسمیل بصیر اللہ و لدن کے لدن کے دے واتینا مسل کتابا دے کے دلیل نقلی دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دغی کتاب او گرق تورات اگر موافق دے پا مسئلہ کی دا قرآن انوار کرو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب و جعلنا او دلی بنی اسرائیل امنگا دے کے گردولو ہدایت بنی اسرائیلو امنگوار تویلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا چمنی وی مانا بغیر بالکارساز وکیل مانا کارساز او تفاصیل کی اللہ تتم دونی وکیلا ربن تکلون الیہ امورکم منی و ایمان بغیر بل رب ربن تکلون الیہ امورکم داس شخصیت داس ذات چتا سو تخبل کارنا حوالہ کوئے داس مکوئے طول کارنا یو اللہ تا حوالہ کے فتوکلو علی اللہ ان کنتم مؤمنین ذریتا من حملنا مانوہ دے ذریتا نمخ کی حرف ندا مقدر دے اور مقصود بن ندا دا مقدر دے نمانا یا ذریت من یا ذریت من حملنا مانوہ اے اولادا دیاغ چا چھ سوار کرو منگا غیب سرد نوح علیہ السلام نا اے اولادا دیاغ چا حملنا چھ سوار کرو منگا اغی لرا سرد نوح علیہ السلام نا اشکرو مقدر شا یا ذریت من حملنا من اشکرو اے اولاد دیاغا چا چمنگا سوار کری وائے سرد نوح علیہ السلام نا سوار کرو من نوح علیہ السلام سر اشکرو شکر ادا کر اینو کان عبدن شکورا بیسکو دانو علیہ السلام دلہ بند شکر گزار وقضینا الہ بنی اسرائیل ددی آیتنو دفام نمخ کی یو خبر ذہن کے کی رہے بنی اسرائیل سرا اللہ کریم چدے آیت دا اطلاف کتابنو کے ور کرے وا زکر چاہید اللہ پا علم کے مقدرو باغ تقدیر سرا چدی و فساد کی اور چکلے پا دنیا کے فساد اکا نو خود پاک بور سزا ور کی اگر دو سد فسادنو یو فسادو انکار دا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام نا او انکار دا شریعت دا حضرت الیاس علیہ السلام نا نو کل چی دوی دا الیاس علیہ السلام دا شریعت نا انکارو کا نو اللہ پی جالوت بادشاہ مقرر کا اور اوی جالوت بادشاہ بدل ازیتونا و تکلیفونا ورکول دیم فساد دوی چو نہ ارادہ وا دا قتل دا حضرت یحییٰ علیہ السلام او ارادہ دا قتل عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام تے ابن اللہ ویلو نو کل چی دا دیم فساد کی دوی مبتلا شول نو اللہ پاک پہ قسطنطین بادشاہ مسلط کر بیا دا پیغمبر علیہ السلام پہ زمانہ کی چکلا دی فساد شروع کر نو اللہ پہ پیغمبر تے جات ور کر چولے اور دا قریظہ بیا جلا وطن کرشل دالوی فسادیان دی انتہائی فسادی خلق دے نماز بعد المعراج تھی نبی اسلام دے معراج نمخ کی مزنہ کور وکان یتعبد اللہ علی فرضیت پہ معراج معراج کی شیر دا وہ ذرا خبر ہمارا میان تو معلوم وقضینا وکلا وقضینا الی بنی اسرائیل اللہ فیصلہ لے گلے منگا یا فیصلہ اور لے منگا بنی اسرائیل تاپ کتاب کی یعنی تورات کی اگر سوا لتفسدن فی الارض مرتین چخام خبا فساد کو تاسو فدیز مکا دوزلا ولتالن اور لوی بکو سرکشی علوان کبیرہ غتل سرکشی او غتلوی آفساد پہ دو زلکوئے اول فساد پہ ترک دا شریعت موسیٰ و دا الیاس او دیم فساد حضرت عزیر تا ابن اللہ ویل او دا یحییٰ و دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل ارادی و منصوبے کول فیضا جاواد اولاہما معنی یاد رکھے دو معنی یو فیضا جاواد اولاہما پس ہر کلا چرال وادا اولا اما دا اول فساد دی دوار فساد انونا یاس اول ار کچرا لوادا درون بنی فساد دوار فساد انونا نباسنا علیکم عباد اللنا او مدارک ہوئی ازا جا واد اولا اما ازا جا واد اللہ اقاب اولا اما ار کلا چرا لوادا دی اللہ پس ازا ور کولو داغڑ بنی فساد دو دی باسنا یا سو یا ازا جا وادولا ما ہر کر چرال اغوادا دا اول فساد دی دی دوارو فساد دنونا نو باسنا بطور سزا من پہ مسلط کر عباد اللنا اقبل بندیان ٹھیک شوا دے ما ازا جا وادولا ما سو چرال وادا اقاب اللہ اولاہما اقاب اللہ اولاہما ہر کچرا لوادا دا اللہ دا سزا دڑم بنی فساد دی بسنا علیکم منگ مسلط کے پتاسو عباد اللنا بندیانو چی زمنگا مانے یاد شو عباد اللنا بندیانو زمنگ دا حکم لاندے بس بندیانو زمنگ دا حکم لاندے اولی باسن شدید چوخا وندان دا جنگ سخت فجا سدو دی ننوطل خلالت دیاری پا منز کورنو میں ذکرم دو دی وکان وادا مفولا او دائی ویو وادا مقرر کرشوی علماء کرامو یو عبادنا دے یو عبادلنا دے عبادنا دے یو عبادلنا دے دلتا عبادنا ندے عبادلنا دے کم دے کہ جو قرآن کی عبدنا عبادنا رازی التا مراد اگر تابدار بندگان دا اللہ وی او چکم سے کہ عباد اللہ نہ دے دعبت او دنا پہ منس کے لام فاصل دے اشارہ دا چھ تابداران نو کو مخلوق دا اللہ ہو عباد اللہ نہ اے بندیان ہو لنانو لیکن تو اے ستایو شاگردی او نافرمانی تو اے ستا شاگرد دونو سمانا او ناس ہو خوب بے وفا دے تو شکنہ یا استاذ دی او تابدار دینی دا استاذ دی آو زیمی دنو دنو پکی دی والی خمانا تابدار عباد اللنا بندیان اون زمنگا بندیان اونو زمنگا او دا انوار التنزیل دا قاضی شمس الدین تفسیر دے رحمہ اللہ اگے لکھ لیں او دا عباد سوکو چپدی بن اسرائیل مسلط ہو بعض علماء ہوئی چہ داغا بخت نصر بادشاہ مجوسی بخت نصر مجوسی بادشاہ بعض علماء لکا شاہ عبد القادر سے پموز القرآن کے آگا ہوئی چھ دا جالوت بادشاہ او دا دی جالوت والا خبر چھ دا دی صورت بقری دا قرآن سر مناسبتم ہوئی دا عباد اللہ سو کو جالوت بادشاہ فجاسو خلال الدیار وکانو آدم مفولا اللہ سم رضنا لکم الکرہ بیا مگا واپس کل پارستاسو الکرہ وار اصل دا کری مانا وار دے بیا راگستاسو وار لگا پختانوی نن زمنگ وار آئے او مراد دل تصری غلبا رددنا لکم الکرہ بیا مگا واپس کرا رد کر تاستا الکرہ تا غلبا سنگا داود علیہ السلام راگے طالوت علیہ السلام اور داود علیہ السلام طالوت و داود دوی جگڑا اکڑا جالوت مردار کا چی جالوت مردار کا رید داود علیہ السلام حکومت راگے بیاس زمانہ تاس حکومتنا اکڑا وامددناکم بیا موالیم و بنینا بیا مگستاس امدادو کپا مالونو اپا اولاد و جالناکم اکثر و نفیرا بیا مگو گردل تاسو اکثر نفیرا دیر ڈلو والا اکثر نفیرا دیر ڈلو والا استاسو اولادم دیرو استاسو معلوم دیرو ارس دیرو نو امنگ در توی این آسان تم کہ چل تاسو احسان اکو یعنی قائم پاتی سے پا توحید اقم تم علت توحید نو احسان تم لانفزکم دا احسان بکری تاسو چی فیدہ بستاسو نفسلا وین اساتم سمرقندی ہوئی وین اساتم اے اشرکتم باللہ او کہ تاسو شرکو کا اللہ سرا فلا دا سزا بخاص پا نفسنو دو دیوی فلا دا سزا خاص بی پا نفسنو بس دیکھ شوا دا شرک سزا با پا نفسنو بی یو خبر شوا فساد اوک کنا شریعت موسیٰ نے انکار اوک الیاس شریعت نے انکار اوک اللہ پی جالوت بادشاہ مسلط کا فجاسو خلال الدیار کرنو کے ننوطل او تس نسک عرصو والا دا عذاب دے سد زمان غلطیانی وی لکہ بغداد تا چراغ امریکا نو فجاسو خلال الدیار کرنو تا دن نشلل او دیاری اغمال ہر سے تباہ و برباد کر او دا زنانو عصمتی وارست اخباراتو کرا فیضا جا واد الاخرہ پسوا چرالا دیم وادا ادیم کا سوا چرالا اغوا اغوا دا آخر دا فساد اغا دیم وادا دا فساد اغا سوا آخلاف دا دین دا عیسیٰ علیہ السلام نا او ارادہ واد و قتل دا عیسیٰ علیہ السلام لیسو دا دیم متعلق مقدر دے باسنا علیکم عباد اللنا بوائے باسنا علیکم عباد اللنا نمنگا اولی گل پتا سبان دے پلیو بندیانو ڈلا ولی لیسو دل پارا چروان جوار کی روانو جوار کی ویفلان کی داشے روانو جوار کر لیسو چی تشنس کی بدرنگا و بدشکل کی وجوہ کم مخون استاسو دمر دل سزا در کی چی دا مخون دل بدرنگا کی روانو جوار کی یا مانا ذکر دا وجوہ دے امرات سرداران دے لیسو دل پارا چروان جار کی وجوہ کم سرداران ساسو ولیت خلما چدا افدن نشی جماعتا کما دخلو اول مرہ لکج دوی داخل شوپا والزل ولیتب بیرو او دل پارا چی تسنس والیو کی دوی ما علو تطبیرا دوی دو ترجمه ولیتب بیرو او دل پارا چی تسنس کی ما اغشی آلو چه وسط دوی پی برشی تطبیرا پہلاک تبای سرا چه پکم سی دی وسط راضی چه تبای کی لکا تیوی بار اگردو لا ویسیار اگردو موٹر بار اگردو درسی وکنا چه سمی لاوی دل رٹول بار اگردو تس نسکو دیم ترجمہ حضرت شیخ مرحوم فرمائے کرتے تھے ولیو تطبیرو او دیر پارا چی تسنس والیو کی دی مالو مدت مالو حضرت مانو کو مدت مالو آغا زمانہ آغا مر زمانہ آلو چی پتاسو غالب بی تطبیر آپ خراب والی تر آگی پوری خراب والیو کی سو پر دربان غالب بی اسا قریب دا چرف ستا سنگ ارحمکم چی بتاسو رحمو کی یعنی یقینی وینو تم او کتاسو بیا فساد ترالے نہودنا نمنگ بلاو گرزو لپار دی سزا نبی علیہ السلام پا زمانہ چی چکل یہودو رانے ہوکا نو پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نو بیا خیبر حریبل خیبر خیبر تباشا آغای مسلمانان تا پلاس کراغے آنا علا سراتن بنی لوئین حریقم بل بغیرت مستطیر او لکے پشا تختی دل بیا و جالنا جاننما امن گرزول دوزخ گرزول منگ دوزخ گرزول دے منگ دوزخ لپاد کافرانو حسیرا جیل خانا حسیر مانا بندون کے سرے بند چرتی کو پا جیل کی وینو بعض کتابوں نے دالی کر دی چھ جالوت بادشاہ یا بخت نصر ہو یا قسطنطین پدوی دوی مسلسل سلسلہ کی قسطنطین بادشاہ پہ مسلط شا او مسلط شا او فسادون اشلا تشوا تردی چھ جماعت کی دن لار دے بیت المقدس محتر کل کر اس پر دی بعض سوالات کی چرا عذاب خون بیت المقدس بیزتی چھ اکڑا دا اللہ سنگا مقرر کرو دام در حقیقت تو بیخ دے منکرین اللہ او بن اسرائیل اللہ چوگور ستاسو وقت کی ستاسو معبد بیزت شو او تاسو اللہ سو چتنک لیکن چلا عبادت خانی زمانگا یہود پلاس کی دی دامنگ دے پادر لوی دا شرم خبر دا وزم دے واس نبان یو منگ مسلمان او زم کو جماعت کے خلق شراب سی آئے کے دانس کی او منگا چپ ناز دیو دا زمانگا مسلمانو کمزورتی آدھا کنا ان ھذا القران ترغیب للقران ان ھذا القران بشکدا قران چه دی یادی خودنا کی للتی یقوم معنا للتی په طرف داغه طریقې یادی خودنا کی للتی ا الالتی په طرف داغه طریقې یقوم چه داری رخدا او زیر اور کی دا قران مؤمنان لرا چه عمل کی نیک ان المجن کبیره چجر کبیر بئی دیو معنا ان ھذا القران بے شک دا قرآن یادی یدو یادی یدو دا قرآن بلنکی للتی ہی اقوامو سمانا للتی پا طرف دا آغا لاری ہی اقوامو چگا دیر خدا اگا دیر خلار صدا ہی توحید اللہ والایمان بھی اگا قرآن بلنکی تا تا للتی اگا مسلیتا از قرطبی انا دا قرآن یدو یادی یدو دا قرآن بلنکی للتی پا طرف داغا مسلی ہی اقوامو چگا دیر خدا اصلی ادھ اللہ توحید دے وان اللذین لائن بالآخرہ اور آقل چیمان رہی پا آخرت آتت نالوم عذاب علیما اللہ مولا تیار کردے عذاب علیما عذاب دردناک عذاب دردناک پا پیراشی اور تباہ بشی قندی لکھی ان ھذا القرآن یادی اللتی یقوم اے یدعو و یدلو و یرشد الی اللتی یقوم بہو توحید اللہ تعالی بہو شہادت لا الہ الا اللہ والایمان برسلہ والعمل بطاعتہ تیسرا و یدعو الانسان زجر و یدعو الانسان اغوختنا کہ انسان بالشر بخیر و سرا دعا او بالخیر حافظ مقدر دکھا او کا دعائی بالخیر سمانا یاد الانسان بشر وقت نہ کی دا انسان پا دعا شر یعنی پا خیرو دعا او ایک دعائی ہی پشاند دعا دی بھی بالخیر پا فیدا دا کسنگا چی دے دا خیر دعا غواری دا سی دا شرم وی لکا لکلی عذاب راو لے کنا امن غر کے کنا کستا سو پا وس کی مڑکی ولی مڑکی خیر لگی ویدل انسان او وقت نک انسان بشر پشر دعا او بالخیر کا دعا ای بالخیر پشان دعا دی پخیر وکان انسان عجولا او دے انسان عجولا عجول پی یعنی تلوار گندے تلوار گندے اے دمینی اجولی اجول دا آجلن جلت بار دے دے تلوار گن دے دے آجلن تلوار گن دے اجل سوٹی دوئی بان دا ار وقت کی بیان وجالن اللیل و النہار مانا یاد کخا وجالن اللیل دو مانی دی امن گردولی دشپا و النہار اور از آیتینی دو نخی دا قبل پا قدرت دو نخی دا قبل پا قدرت فمحونا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل دی آیت اضافت دی لیل تا دا اضافت بیانیہ دے اور مقصد دی آیتنا دا دو نخی دی چیو لیل دی او بل نہار دے عینی لیل توجہ کرنا عینی لیل اور عینی نہار دا دو دی اللہ دو قدرت نخی دی مگورا فما ہونا مکم کرے دمگا آیت اللیل اگا نخا چشپا دا اگا نخا چشپا دا دا تیار جنہ دا وجعلنا آیت النار امنگر دولی دا نخا نخا چرز دا یاد شوا نخا چرز دا مبصرتن رناک ان کی دیو مانا شوا چی اللیل و النہار آیتین کی دا لیل و نہار شو نو آیت اللیل و آیت النہار کی دا اضافت بیانیش سو کوئی چی دے لیل اور نہار مراد ندی دلت آیت اللیل مراد دے چگا قمر دے اور آیت النہار مراد دے چگا شمس دے اولا مانا چی منگا اکڑا مناسب دقا دا وچا دام کردا وجالنا اللیل والنہار خبیا بلام مقدر و باسنو وجالنا للیل والنہار آیتین مانا بیا داشی منگا گرزول دا لپادش پی او درز دو نخی فمحونا آیت اللیل کما کری دا منگا اے رنا دا غسیز چلا نخا دش پی دا چس پو مید او گرزول دا منگا آغا نخا درزی چگا نور دی مبصرت نخ کارک ان کی دا دیم مانا دا خرمبے مانا مناسب دا دی رخیص دا چی آیت آیت والے عینی لیل دی آیت والے عینی نہار دی جالنا لیلا من گرزول دا شپا یعنی گرزول دے وجود دا شپی ونار وجود دا رزی آیتینی دا اللہ دا قدرت دا نخی بیاد دا دوار نخو کی کاما کری دا منگا متاو کری دا جار کری دا منگا اگا نخا چی دا شپا اگا نخا چی شپا دا فتری سرا چی خلق آرامو کی او گرزول دا منگا اگا نخا چی رز دا مفسرت نخکارک ان کی تب تک وہ فضل میرا بے کم چھولا تھا فضل درا بخبل والے تعلیم سنینا اور چمالم کشمار دلون والے صاحب اور صاحب درد و دمیاش تو وکل شیناریوں سے فصل نہ واضح کرے دمنگا تفصیل آپ کامل وضاحت سرا وکل انسان ان تفیف اخروی وکل انسان ان ہر اغین ہر یو انسان الزمنا و طائرہ منگ لازم کرے دے طائرہ جاگی مارغ یوں نقیدہ پغارا ذکر دا طائر دے اور مراتنا عمل نامہ دا نوار یو انسان لا منگا لازم کرے دا عمل نامہ جاگی پغار دا گی کی ہر چاہتا عمل نامہ پغار کی منگ اچھولے دا دا عمل نامی تعبیر پا طائر سرولے ہوکا ذکر عادت العرب داو چکل باپ سفر بانتلل کنا یو مارغب اونی نیولو نوابی لزاو چاہ بخی طرف روان شو سفر بخیر اور چاہ کس طرف تا روان شو نوی نزو سفر بخنی نو خلق پا دنیا کی اخپل عمل نامہ اخپل قسمت خو بد بے پا مرغو معلومو نو اللہ دی عمل نامی تابی پا طائر سرو کر لیکن تا اخپل قسمت پا طائر معلومی کنا نو دارنگستا عمل نامہ ندا دامستا حقیقت تم دا جنت او دا دوزخ بخکار کی ہر یو انسان الزمنا طائرہ لازم کردم گا اس طرح مارغ انا ملنا مدیا گئی پگاڑ کے پگاڑ جائے کے ونو خجلو یوم القیامہ اور آبار بکم لپا دے پر دا قیامت کتاب یو کتاب چاگا ملنا مدا یلقاو چو مخامک بشی دے ورتا منشورا خورور منشورا خورور او تفسیر سمرکندی ہوئی منشورا اے مفتوحن پرانستے شوئی اداز بتا تو پرانی سے اور تا تو اقرا کتابک لکہ تو یو سری تو مناظر کے کہنا وہ ہاں لکہ زم یو عالم مناظر تو خواب زمانہ کے دیش کا نسوان سنا اگر مناظر سر مناظرہ ہوا نگا عالم ورتوی اے لالا اے روندہ کا کا دے بارت تو گرے روندہ کا کا ٹھیک سو کہنا نو اللہ پورتا مل نامک مفتوا کلا وکر شوی بیا پر تو گوری چڑھوندہ کا کا گرے بارتا اقرا کتاب کا یقال مقدر ابرش دیتا لولا کلا مل نامہ کفا بی نفس کلیوما پورا انن پر نفس کفا پورا دے پر نفس تا باندنن علی کا پتا سیبان گران کفا بی نفس کا یعنی کفا نفس کا کافی دے نفس تا نن رج پتا بان گران ستا نفس تخبل گوا دے ابل چاہ ضرورت نشترے من اتدا چچا اداد قبول کر فینما یاد دل نفسی خیدت ادا چدا دل نفس لدا ومن ظل اللہ سوچ گمراہ پاتش فینما یزلو علیہا سزا تو گمراہ دلی پر نفس دا ولا تزرو وزرت وزر اخرى امن یاد سورت کا نام ولا تزرو نفس وازرا ولا تزرو اچت بن کی یا نفس گناہ گارے وزر اخرى بوجھ د گناہ دبل چا وما کنہ معذبین ابھی منگا سزا ور کن کی چاہتا حتی تردی نبس رسولا چمنگ اولی کو پیغمبر سوچ پیغمبر نہیں راگلے سزا چاہتا نور کو ویدا اردنا نولک قریہ مکیرا آیت گرام ویدا اردنا اوکل چمنگ ارادو کو انولک قریتن چہلاکو منگ یوکلے یعنی حلاکو منگ آل دیوکلی نو امرنا مترفیہا قیرت مشہور دارے امرنا مترفیہا نو حکم اکو منگا ایش پرستو داری کلیتا امرنا مترفیہا حکم اکو منگا ایش پرستو دے کلیتا لکہ مد ماوردی ہوئی امرنا مترفیا اے فساقہا اگر ایش پرست بی دین دا کلوتا ففتقو فیہا مغینا فرمانیو کی پمنلو دا حکم زمن فاقال القولو سابس شپائی بانوینا دا عذاب فدمرنا تدمیرا و تباکو من دوی لرا تدمیرا پر لوی تباہ سرا دا سے تباہی چھ بالکل نیست نابود شی بلا مانا امرنا پا مد حمزے سرا آمرنا پا مد دالی سرا سمانا انو لکا قریتن آمرنا مانا بشی اپا ما آمرنا چشی پا مانا دا کس سرنا بشی آمرنا مترفیہ زیاد کو منگا دو دیش پر ہستا ففتقو فیہ نافرمانیو کی او یادا فتشدید دا من سر دے امرنا فیہا اذا اردنا انو لکلت امرنا فیہا سلتنا فیہا ٹھیک سو کہنا امرنا فیہا سلتنا فیہا مترفیہا امرنا مترفیہا اے سلتنا مترفیہا نمگا مسلط کو پدی کلی باندے فاسقان لکھو اس پر پاکستان مانے امرنا مترفیہا مسلط کرشوی دینا کارا دا صدر چلے دیکھو دا مسلمانان ہم دشمن دے او دا آل ملک ہم دشمن دے امرنا مترفیہا امرنا کسرنا امرنا سلطنا امرنا حکم وکم آلکنا من قریہ او مال متنزیل میلی دی او دار علمانی کشترے وکم آلکنا او سمر زیادن تباکرو من القرون دا پیڑونا من بعد نوح پس نوح علیہ السلام وکفا بربکا اور کافی در افستا بزنوب عبادی فگناہون دا مخلوق اخبل خبیرم بصیرا خبردار لدن کے خبردار لدن کے من کان یرید العاجلہ جواب دا شبے یرک دا فساق دا اللہ دشمنان دی اور دا خدای دا حکم نا فرمان دی نبیادوی نا مال و دولت والے ورکر شید دا مرزیات دو دوی دی کسرت مال تا چی خلق گوری ناغا دوی پسی بیا رازی او دنیا ورکی دو دوی دا دمر مال ولی ورکرش نمانا من کانا یری دل آجلا ارغ سو چی را دکی ال آجلا دنیا پا بدل دا عمل آجلا دنیا پا بدل دا عمل عجلنا لو فیها ضرور کم دیلار دنیا پا دی دنیا کی خو سنگا ما اغمرا نشاو چمنگ ارادو کو او چالور کو لمن نوریدو چا چاپ بارک ارادوی پونسی یعنی ہر چالنا چال چمنگ اغوارو او ہر اغم مقدار نا چا سمر دی وقت لی نما نشاو چا زمن خو خی مانا بیا کم خوا اجلنا لہو ضرور کو منگ دل را فیا پا دی دنیا کے ما غشے نشاو چا من کو غوارو دانا چا دے غواری او بیاد لیمان نوریدو اغا چال ورکو چا منگ ارادہ دو ورکولو ولو کو نچ ہر چالا سم جالنا بیا منگ مقرر کرے دے دفا دے دوزخ یسلا چا دن بسی ورتا مزمومم مدحورا پا دے حال کی مزموما بدوئے لشوے مدحورا شڑ لشوے ومن اراد الاخرہ بشارت ہر اگر سوچ ارادہ کی طلب دا آخرت وسالہ اور محنت کی آخرت کے پارا سایہ کشی جخبل یا ابن کثیر لکھی سالہ سایہ اگر عمل چھ سنسر موافق دے گئے آغا عمل چھ موافق دا سنت تھی وہ مؤمن انتدی حال کی چوی دے موحد فولائکا دغ کسان کان سائم مشکورا دا سائم کوشش دو دی مشکورا مقبولا قدر کرشے امراتن قبول کرشے وکلن نمید دہا اولائے معنی یاد ہے کمک کی کمی سو ڈالے تیر شدوا آیت نمبر 18 کے سوک دی دنیا پرس آیت نمبر 18 کے سوک آجلا آیت نمبر ثانی دیو 19 کے سوک مؤمنان اے عثمانکم کلن ہر یو دے مذکورا ہونا ہر یو دے دوارو ڈلو مذکورا ہونا نمدو امداد کو منگا ہاولائی دا دنیا پرست و ہاولائی دا آخرت وقتن کی کسا ہاولائی دا فرقہ رنبنے آجلی والا واولائی دا فرقہ رستنے آخرت والا ہر یو لمنگ ورکو منا تو آئے ربک دا بخشش طرف ستانا وما کانا تو آئے ربک او ندے بخشش طرف ستا محضورا بن کرے شوی ستاد رب بخشش بن کرے شوی ندے بلکہ ستاد رب بخشش ارچا تو ورکرے شوی دے انظر اگورا کیپا فضلنا بازم سرنگ درجہ کر دمنگا بازم باز دوی لرا علا بازن پنورو او دلتا دا تفصیل چکم دیکھا نا دا تفصیل پیتے بعد امور دا دنیا دے گورے خا مانا فضلنا وروالے ور کر دے باز دوی لرا پنورو باندے پمالو دولت کی یو ولل آخرتو یادا سے وایا فضلنا وروالے ور کر دمگا بعض دوی لرا پا نورو باندی پا عمل سر ولل آخرتو او خامخ آخرت چرے اکبرو درجات دیر لوی دے پیت باد درجو و اکبرو تفضیلہ دیر لوی دے فضیلت والا آخرت لوی رزد فضیلت تا او پا آخرت کے دیر درجی دی مؤمنانو لرا درجی دی او مؤمنانو لرا فضیلت تے اما دنیا نندو سبانا لا تجل ما اللہ بیان دا توحید لا تجل ما اللہ الہ آخرا مگر دو اللہ سرب الالہ فتقودا کیچر تا اللہ سرب الالہ اگر زو ابل چاہتا دی الہ اوی فتقودا ناس بپاتی شیطا تقودا ناس بپاتی شیطا مضمومن بدوی لشوی مخزولا شرمی دلے اللہ مخزول دا خزلان نرسوا کرے شوی سمانا ناز و پاتشی بدویل شوی ناز و پاتشی شرمی دلے شرک مکوا چی عزت من شی شرک مکوا چی عزت من شی او پیغمبر اطاعتو کا چی فیدہ من شی و قضا ربو کا او چونکہ دادوارو کو یوم مضمون نے نبس بکو من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ اکبر. بیان د امور سلاسو هغه امور الدافعات عن العذاب چې هغه عذاب نه چړون کړي اور عذاب نه د بچوالی ذریعہ ده. هغه درې دي: یو شرک نہ کول، دریم ظلم نہ کول، او دریم احسان کول. دی دو رکو گانو کی دا اور دا کل پینزیش احکام دی. پدی کی یولس اوامر دی اور سوارلس مناہی دی. سوارلس اور یولس دا تقریباً 25 جوڑی دی. قاضی بیضاوی لکھ لی اور دارنگ نور حضرات لکھ لی. اوامر یولس، نواہی سوارلس، مجموعہ 25 او بیا دا 25 نچوڑ دی. ظلم او شرک مکوے، احسان اوکے. بس کرچ پدی دریو باندی عمل راشی عذاب الہی نہ بچ کرش ہے. وقضا ربک فیصلہ کرے درستا اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت مکو ہے مگر دیو اللہ. قضا فیصلہ کرے دا حکم فی الازل، ازلی فیصلہ شیر دا محکم فیصلہ دا. نو اللہ تعبدو دا مناہیو نرم بیشوا و بالوالدین اوامر دی و بالوالدین احسانا امور پلار سرا احسانو کئے فعل مقدر دے و احسنو. او بیاد احسان درجات سورت نساء کی منویلو احسان قولی فعلی مالی. اما یبلغن عندک الکبر کہ اورسی پجنستا کے اما یبلغن عندک بس کی چرے اورسی پجنستا کے الکبر بڑا والتا احدهما یو د مور پلارستانا او کلاهما یا دوارا فلا تقل لهما اوف پس مویا دوی تا اوه زده مویا سا اوه مویا ورتا اوه ولا تنهرهما او زرنا ولم مورکوا وقل لهما اوه دوی دوارتا قولا کریما وینا دادب قولا وینا کریما ادبنا کا تا زوان وے اوستا پا جن کی خوش نصیب وے چیز مور اپلار دیو او مور اپلار بڑا گانو آئی اوستا تا تا محتاج دی چیز دیاری خدمت ہوکے یا غم شران دی نو دیاری قوت برداشت کم شوے دی نو کہ تا تا سخت سخت خبر ہوکی لا تقل لهما اف مکوا اون پی جانے اللہ کا چرت ہے دا کار دے کر دے روڑے اخرے عبد اس کے لیے دی دا اون نرے اون دا سپک لفظ تے اور علامہ شبیر احمد عثمانی سے پخپل ترجمے کی طرح لکھ لے واقعی دا اون دا ڈر سپک لفظ تھے. زتا تو ماں سبق وائے چھٹی کو دا سپت لستے نو مور پلار تو مخ کے دا سے لفظ نہ ہوئے یا بورتے جی آؤ یا جناب جی نا خبر پورا او لفظ رے دا نہایت بیا دبے لفظ تے بلا مانا تازو کتابوں کی ویل نہیں اف موا اف سشیرے دایو کلمہ دا چدا عموماً اہل عرب اگر موقع استعمالی چرا موقع دا کراہت دا قذر دا نفرت وی الت اف ہوئی لیکن تو سشے گندوں کو تو اف اف پس اگر بڑھا دے بلغم بھائی خراش کے بیچا تو بے زیر غرزل تو اف پوزا بھائی بھائی گی تو بھائی اف ردا سے مکوا اظہار دا اف مکوا اور اف عموماً و مقام دا کراہت استعمالی کی درم ترجمہ اف ستوئی سویلے اظہار دستو مانتیا لکر سڑے مزدوریوں کی زان سترے کی ہوئی زمانہ سترے شوی دیکھا فلا تقل لو ما اف موایا دی مخ کی خدمت دی دوار اف سمانا خدمت مور پلار ستومانتیا مخ کا رکوا ستومانتیا مخ کا رکوا ولی یو مطلب خدا چمر خدمت اکا چمر دی اکن ہوئے چم شیر دے دامو چیر استر شما ستومانتیا مخ کا رکھا یا تو خدمت کہتا ہے اف ارب دربان تر ہو رشتہ دی اف سروں اگر خف کی مخ خفا کہو پی سروں پر خدمت اس تو مانتیا مخ کا رکھا ولا تنہر ہوما زور نور لمو اور کہا وہ کل ما وہ دوار کا وینا دادب ادب نا کا جی جی جی کہا تھا وحفظ لهما جناح الذل او كتك لپارد دي جناح الذل وزرد عاجزه قمانا يو تفصيل لكل دا جناح الذل اوگه دا عاجزه دا اوگه دا اوگه كتك مانا خدمت كه اوگه دا عاجزه من رحمتي لوجد شفقتا وقل ويدويتا فبارد دي اي الله رحمك فدي دوارو بانده کمار بیانی سغیرہ لکچ دوی پا ما باندی لکچ تربیت کرو دی دوارو زما پا وڑی کوالی زما سغیرہ چیز وڑی کیو ما دا کمار بیانی والی وی وقلو آیا اے اللہ ارحمہما دوی رحم اکا کمار بیانی سغیرہ لکچ دوی زما پر ورش کرو چیز وڑی کیو ما یا تالی لکا لمار بیانی سغیرہ قاضی بیزاری ہوئی چرے مار دار بیانی صغیرہ تربیت والے ذکر کا ویدی کی تذکار اے تذکار اے یاداش در بچپن حالت تے تو چکل وڑی کے وی نستاسا حالتو تو اس فاتح بیرو ستاسا حالتو اس بڑا دے نتاقپل وڑی کوال حالت یاد کر تو خوب بربن گرزی دی دو دیمخ کے دی د سچ خندی پوزا دی پیدا دی خندل نو گندوی بیندن رات غلازت کی ڈکوی دی دن نفرت نو کرے کرن بابا دی بربن شم تت نفرت کے بابا بلغم پوزا رانا تت نفرت کے ہاں بابا سے پلچے گندشے جانتے نہیں سنبھال شے تت نفرت کے رب بیانی صغیرہ خپل وڑی کو بورا وڑی کو یاد نہیں کرنا سڑے چوڑی کے پرتگی مور اپنا غرض خان دینا پرتگ دی نیچے معصوم مچازیوں کی پختو خبروں کو وجود فلت سی گندشی مور اپنا کے کراہت نہ اظہار ہے کراہت نہ کار کے بچے دغ سے حالت پہ بابا راگے تو اس والے کراہت اختیار ہے اول کراہت اخکار رکھے پل بچپن یاد کمار بیانی سوری اللہ اکبر زوی ما یارانو او پوئی گئے طالبان مزہ اسلام تو دیا دے گا نا آقافیہ میں برابر آکا ز داوی ما عملی جامع پکار دا چھ سرے قرآن ہوئی او زمور اپلار مقام سوئی تو معلوم نہیں نا ایل چھوٹی پکار دا ایل چھوٹی پکار دا او چھ مور اپلار مقام معلوم شی نا ایل شکریہ دا کل در رب پکار دی کم سے کم چھ سرے دا درس نلار شی کور دا او دا دی اخلاقو کی تبدیلی راغلی مور اپلار بوئی چھ واقعی زمان دیزوئی چرت علم حاصل کر آئے اور اغیب و مطمئنی او چھ دے ادالت لار شی آئی ہو رالی چھوٹی شو ہوں سبا کلاس ہوں ابھی غیر تلے غیر آگلے او چھ تائی جی آو جی جی جی آو جی او ضرب باغ شی واقعی سڑے لا سڑے خوتے جوش عملی جاما من خلاصو چ خلاص شی اگر چ رشوت پہ حرم ہے من خلاصو لو پسیو صحابہ کرام با بل آیت ال شو رکاو چ پڑھم بھی با عملی جاما ظاہر رکھنا اللہ کریم دے من تے عمل توفیق رکھے وقل و رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم رستاسو پوا دے پاگ رازنو چپسنو استاسو کے دے ان تکونو صالحین کہتاسو اخلاص مند فینو کان الاوابین غفورا تو پس بے شکا اللہ للاوابین لپا دغچا چروجو کا ان کے دے اللہ تا غفورا بخن کے دے اواب مانا رجوع کا ان کے اللہ تا او اواب نغس اوابین مراد نہیں دکھا بعض خلق کوئی صلات اوابین ماقام نپس شل رکھاتا اوئی کی سوگ ماقام نشل پس شل رکھاتا کئی نگا اواب دے جگہ اوابین بان عمل اگلا خود بخی اگر روایت نا شتا دے وزوف درجہ نا او صحیح روایت آگا دے چھ نبی علیہ السلام فرمائی صلاة الاوابین حین ترفض الفصال صلاة اوابین تیم علا دے چی دا اخ دا بچی کر سنڈے سوزی اگر لکا دی موسم کی ساڑھے دس اور گیارہ بجے چی نور چلے خو گرمی او تنکی اخ پی پس مکی بانی لگی اور سوزی دا وقت دا اوابین ہو دے مسلم روایت کے خود دیدن اگر اوابین مراد نہیں دی دلتن اواب رجوع الاللہ نمان اوابین غفورا لپا جاگا چا چرو جو کہ اللہ تا بخون کے دے اللہ پاک واتی ذا القربا حق تہو اور کا خواہن در رشتے دار رہتا حق در رشتے یعنی حقوق ادا کا والمسکین او مسکین تا وابن السبیل مسافر ولا تبذر تبذیرا بے زیا مخرج کا مال اس قسم تبذر بے زیا مال میں خرچ کوا تبذیرا بے زیا خرچ کو لو سرا ہس قسم ہس قسم بے زیا مال خرچ نہ کی ابزار وہی پیسہ بے زیا لگول اسراف وہی دا حد نہ سوا لگول دلتا ابزار دے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہی انفاق و مال فی غیر حق کی ہی پیسہ لگول بے زیا دیتا ابزار ہوئی لا تنفق مالکا فی معصیت اللہ فی معصیت اللہ مخرج کا اخب المال یا اللہ پنا فرمانے کے ان المبذرین بشکا بزے مال خرچ کے ان کی کانو اخوان الشیاطین دیدا شیطان وکان الشیطان ربی کفورا اور دے شیطان رب اخبل نا فرمان اس مبذر تھا قرآن کریم دا شیطان رو روئے داولی مبذر دا شیطان رو دے تفسیر مظہری لکھی عربو قیدہ و دستورو چیو کسبا موافقت دا عمل چا سر پیدا کر دے موافق فی العمل تب خلق وی ان فلانن اخو فلان دا فلان کے دا فلان کی رو دے هغه دو کسانو چې په خپل منځ کې وا یو بس موافقت عملی پیدا کړه دوی بچ دے اخ د فلان دے اس شیطان کا سرے باطل تا خلق را بلل او پا باطل چمان لگئے نو دا باطل مرگتیا اوشوا نو دا شیطان رفاقت اوشو کار شیطان سرے باطل تا خلق را بلل لکم اصن ڈمتوب تا خلق را بلل کنجر خانی ترا بلل شرک ترا بلل بدعات ترا بلل عرس میلی ترا بلل دا شیطان کار ہے اس دیز ایک اطلل او پیسی لگول دا شیطان عمل سر موافقت را رہے اور ہر موافق فی العمل تبارہ بسوئی اخ یا اختارون اے دا ارن خورے ارن خور خنوا اے پا عمل کی خدا سی پاکے لکھارون اے مشابی پا نیکوالی کے اے پشان دا ہارون پہ نیکوالی کے اے آخر کوشی تفصیل مذہبی لکل ملازم سنت قوم یقولون اخ فکان الشیطان لربی کفورا و اما تورزن آداب دا قرآن ادب گورا مولانا یو اعراض دا بخیلے دے یو اعراض دا حیا دے دل تو اعراض حیات اشارہ دا نہ کہ اعراض بخیل تا اعراض بخیل دی تو چتا سا غریب راشی اقشما دا اعراض دا بخیل دے اعراض دا حیا دا دے چیو سرے تا سا خراشی سوال کر دے اور تا سا خاص وی نہ چ والا ور کے اور نہ ہم نشوی دے تو چ دا سرے نہ خفن شی دے تا اعراض حیا وے وإما تورزن کے اعراض حیا او دیتا علامہ قرطبی وی دا ادب عظیم دے وإما تورزن ہم کہ اعراض حیا کہتے دوینا ابتغاء رحمت من ربک لوجد انتظار در رحمت رب اخبلنا ترجوحات سے تو امید لری فقل لهم ادویتا قولا میسورا وینا نرما وینا نرما مثلا تازہ پیسی نشتر ہے دیشوا امید لری چھ تالم پیسی ملاوشی نتب ورطے رو را اس تا لارشا خفکی گا ما امید دی چھ سباب ما تا پیسی راشی بیا ما خام راش سچی دی قسمتی نیو بسی خفکی گا ما او اس لارشا دیشوا ترجوها تو امید خو لری نو قل لهم قولم میسورا دیوسر خبر ورطوک آسان آوانے دے پریشان در نش بلا مانا علماء کرام فرمائے وقل لهم قولا میسورا او دیتا وینا دا سانتیا سمانا دعا یسر ولو گواڑا دعا یسر بسی غریب تا اللہ جستا تا اللہ جی پتا مہربان شی اللہ جستا ضرورت نہ پور کی اللہ جستا حاجت نہ پور کی بل ادب ولا تجل يدك مغلولا مگر دو لا سخل تر لشی الا انقك ست خپل سرا دا کنا د بخل نه چې سوګراوی کا کای روپے را کته زمرا نشته همیشه بخیل بیا سر کرے ولا تبسط كل البسط هم پران زلا کرا په پورا پرانستیا دم ادب دے پورا پرانستو سرا چوسره راشی او تا سکا لس روپئے اتا تیو کاکا خدای پا نام یو دو روپئے تو آمر دا لسی واغلا اگا لس تیو والا ورک دے استاد سکا نشتے درانگ لکون ما شم راوے چھ کور ترازی نو ما چھ سراوڑے تا سکا لس روپئے اگا خدای ورک دے ایرو رایو پیز روپئے قرض راکا تو بیا بل نا قرض غواڑے نا دم را ہم پرانزا لاس چھ بیا تبل تر والاڑے اونا داسی چی بالکل مغلولی فتا قدا ملوم مصورا پس ناس با پاتی شتا ملامت کرشویستو مانا فتا قدا کی بانی نا ناس با پاتی شی ملوم ملامت کرشوی مصورا استو مانا ملامت با پاتی شی بیا با نکورتت لیشی اونا با چاہتا کہ چاہتا ہے اگر بوی درتا صلاح دے دمرا کون کوئی لگے بدے ور کرے رانسا کو دے پریخی کنا این ربکا ترغیب فی الانفاق رفستا فراخی رزق لپا داگا چاہ چرا دو کی ویقدر پا اندازہ کی انو کان بے بادی خبیرم بصیرا اللہ پا حال دا خپل مخلوق خبردار لدن کرے ولا تقتلو اولادکم بل بلا نہیں دا موجن تاس خپل اولاد خشیت املاق لوجی یرد لگنا اور املاق ذکر ذکر کرے دے عادتی آمد عربو قتل اولاد لخوف الاملاق اللہ منگا قر کو دل ران تاسلم بشکا و جلد دی کان خط ان گنا دے کبیرا ڈر گٹ ولا تقرب الزنا اور منز کے بدکار رہتا دانو چ بدکاری مکہ سوئی بدکار رہتا نج دیکھے گا ماں اسباب د زنا دوائی د زنا آئے تلیز دے لا نشے بد نظری مکوا بد زبانی مکوا بد خیالی مکوا بد گفتگو مکوا انو کان فاشا بے شک دا زنا بدکاری چدا دا نہایت بے حیائی دا نہایت تا شرم خبر دا وسا سبیلا اور دیر ناکار خوی دے دیر ناکار عادت تے دیر ناکار عادت دے ولا تقتل النفس اموئن تاسو نفس کم التی حرم اللہ اگر نفس اللہ دے وجل حرام کری دی الا بالحق ہاں کے پہ حق وی اگر حق پدری بانے دی اے س کفر بعد الاسلام یا زنا بعد الاحسان یا ارتداد کا نا یا قتل دا نفس اگر سوک چو وجل شا مظلومان پزیاتی سرا فقط جالنا لی ولیه پس منگور کرے دے لپا دوارست مقتول سلطان اختیار سلطان غلبا اے اختیار زکر چی دیل اختیار دے مرضی دی دے دا علکہ دے قصاص تخپل وارس اخلی او کہ دے دیت اخلی فلا یصرف فی القتل زیادہ دن کی دے پر قتل کی انہو کان منصورا انہو زمیر مرجع قاضی بے زاوی میں چی دو دی یاد آ چی انہو مقتول تراجے دے انہو دا مقتول کان منصورا دے مدد کرے شوے بس مانا پہ اجرا دا حکم دا قصاص سرا اللہ قانون قصاص را لے گلے دے نو دی داوی نا برباد او زائے پاتے نشی بلکہ دی دوی نی پزے بدا چاوی نا توی کرے شی دا مقتول منصور دے دے ممان دادا چی انہو کی دا ضمیر وارث تا مقتول تراجے دے انہو وارث تا مقتول منصورا مدد کرے شوے دے لطرف دا اللہ نا سمانا دیتا اللہ اختیار دا دیت ور کرے دے اور اختیار دا قتلم ور کرے دے قصاصم دے اور دیتم دے اللہ دے مددگار دے فلا یصرف فی القتل سے مطلب علامہ قرطبی درے نقطے ذکر کی فلا یصرف فی القتل اسراف دے پا قتل کی نہ کی سمانا غیر قاتل دے نہ وجنی غیر قاتل چستا وارث زید وجل ہی مثلا او زید گمنام دے پٹ دے او دے غیرور امر دے او تد امر نہ گولے او باسی یا پا امر بانے کیس ثابت کے چھ دے دے پھانسی کرے شی دا اسراف فی القتل دے گناہ یو کرے دے او تنی سے بل فلا اسراف فی القتل دے مت ہو جے چھ زیاد تا قاتلانونا دا قاتل نا زیاد سوکو نا وحل شی قتل یو کس کرے دے اتا دو والے دا یو کو زک ساس نا دا بل والے دا زیادت فی القتل شو درم دا چ قتل سر زیادت دا مسلی شی مسلا چت اقبل مقتول پزے قاتل مڑکی بیاتن اللہ سخفی پوزا آزاد کٹ کے غس کے دے تسوئی اسراف القتل چاہے تم مسلح ہوئی اور مسلح ہرا مرا ولا تقربوا مال الیتیم او مریض کے مال یتیم تھا مگر پا طریقی یا سنو چگا بہتر ہوئی. احسن طریقہ صدا چگا محافظت تمال یتیم دے, او احسن طریقہ اگر تجارت دے پا مال دے یتیم کی لپار دے یتیم. او اگر منگا صورت انام کی ویلو حتی یبلغ اشدہ ترزی چورس لے زوانے تھا واوفو بالعہد اپورا والکو پوادو ان العہد کان مسئولا شکوا دی چیری تپوس کرے شیوی دی واوفو الکیل اپورا کوئے پیمانا کلچ جو کل کوئے وزنو بالقسطاس المستقیم اطول کوئے تازو بالقسطاس بمیزان بالقسطاس پڑھانے میزان او پڑھانے نیغ سرا دانا نیغ خوپی جانے غرونو کے یو لرگی ویدا سے آگے تو دو چاوری وی دانے دی بالکل داسی داسی نہ چی اوخوا کتے یا تو نن سوا چرا اگر جب ہونی چی آگا ڈنے اگر جب اگر دی بالکل نیغ داسی چی نہ دی خواہ نہ دی خواہ کستا سل مستقیم ذالکا دا مذکور ورد واسن تعویلا اور دیر بہتر دے پہ اعتبار دا انجام. ولا تقفو آداب اور مزا لا تقفو مزا لا تقفو لا تتبع اور تبی بے زاوی ولا تقفو مال سل کبیلم اور مزت ہر اغسیز پسی چنوی تا تفاقیبان علم اس دام دیکھا مزا ہر اغسیز پسی چنوی تا تفاقیبان علم دی پر علماء لکی غصا مکو یو سریتا پیو دا سے کار چستا لدتای علم نی مرتا مرتا یو سرے پا دا سے کار چستا لدتای علم نی لا تقفو وینا مکو دا سے خبری چستا لدتای علم نی لا تقفو سمان اتباع مکو دا سے عقیدی یو دا عمل لیسا لکا بی علم چستا لپا غیبان علم نی لا تقفو مزا ما آغا چاپسی لیسا لکا بی علمون چنیوی لپارستا فاغیبان علم دا پوئی اس یو سرے دی عقیده خراب دا دلیل ندارد ورپسی مزا دا سی عقیده مختیاروا چتا سقا دلیل نشتے دا سی عمل مکوا چتا سقا دلیل نشتے سکے اسنکو علک داکار ولکے اسی کم دا اسو دلیل نی و دلیل بیار یاو دو ادو لاسب رب کے بل حکمت المرسل حسنا ان السما بشک و گنا والبصر استرگی والفؤاد رنا کل اولائک ہر یود دی درونا کانانو مسئولا دانو مسند لے دے او مسئول مسند دے کانا مسئولا انہو او آنے مسند لے مقدم کر دے لپاد تعین مان کانانو مسئول دے دا اندام دے دغا اندام سوال کرے شوی پا بارد عمل دی کی دینا تا ولی اوریدی دی تا ولی قتلی دی تا ولی ازدکری دی دزرک عمل با دزر عمل پا بارکی دبل اندام نہ تپوز نشتے دے دغوک پا بارکی دسترگ نہ تپوز نشتے دسترگی پا بارکی دغوک نہ تپوزو کانا انہو دے خاص دی اندام دے دا اندام مسئولا تپوس کرے شوی. اللہ اکبر دیر گران حکم دے. ولا تمشی فی الارض مراہا امزا پا دزم کبان دی مراہا تکبر سرا تکبر قدمون امیگ دا پا دزم کا انکا لن تحرق الارضا بے شکات چی لن تحرق الارضا تو نشی شلو لے سلرا دا ازمکا چی پندی لزور ورکے ولن تبلغ الجبالا او نشی رسی دے غرنو تا طولا پا دنگوالی سرا دا سنہ چی بس روانی او سنہ دی وقت کلی دا آخر دا سنہ خو تو باسی تو ترکم پوری بگ دیگی آغا کرو گورا دے غر ویخ کے دا سے اخکاری لکا چھ دے سنڈا مخ کے چھ دے بینجے روانی داملہ خاص مناسبت نہ رہے کچھ یو خواہ میخہ سنڈ روانی اور نرے سر میگے وسر پزمک روانی داغی میگی لسا حق دے چھو سنڈ ماں کے بری دیتا ہوئے داغی لے پی اخبہ کی خود انصبت ہی پاتیشی غر سمرہ بلند دے او تا چھو سنہ دے بار کرے دا او کتا پلار روانی او پندی لے زور ور کری تو دازمکہ خود تشلو لے مجھے ستا پندہ با اچوی پزمکہ چوی نا سری توب سر روانو سام منے بگزار آخر از منے تو گزر بر سینہ من سینہ چاکے آ من من مکہ ہوئی ولا تمشی فوق الارض الا توازن مزا پتیز مکہ مگر آجزی کو ان کے فکم تحتا قومن ہمو من کا عرفو دیر قومنو دیر قومن دی چگنن پا خاورو کے پراتی دی اغدتان پا مال کی پا علم کی عمر کی ہر سکے بہترو وکم تحتا قومن ہمو من کا عرفو تانو چتو و ان کنت فی عزن و حرزن و من اتن نفکم مات من قومن ہمو من کا امنو او کتنن توائی چھ زمان سر مال دے او زمان نوکران دی او زمان سوکی داران دی او پا دیزمکہ کی دا سے خلق پراتی دی چگت تانا گڑو سوکی دارو علو ایسا غدیر لوئے نوابیوا لیکن آگی خوب آجیزی کرے دا نو تم آجیزی کوا او فقر تکبر مکوا او بیا پا دیزے کی علامہ قرطبی چرے اگر دیر سخ رد کرے دے بس آپ نے متصوفا باندھے آل وجد باندھے چسو کپڑیش لئی یا داسی زی نشتے چدی سری پاگی باندھ رد نہیں کرے داسی معلومی چدے دے خلق نہ دے تنگ شو زمانے چڑھتا یو یا اکیلے یو ادے اجد تنگ کرے ڈیرو داسی عجیبا عجیب خبر کی بے پرقس رد کر دے بھائی گرا دے ساتل دا شرمی گے نہ چرقس کے اور ڈانس سنا کہ سے غصے غصے خبر کی آنند سوا دا باز خلقی کے اندر اور سنو کے او گٹ گٹ الگ تجوڑا دے کار تجوڑا ٹھتے بچے سرے رانی کی وارتا ادے دے دے کو سشے دے زچ گورم دے نو دے کو سشی زپ سرلی کا دے 263 بار لکھی وہ اس تدل العلماء بحاظ آتے علی ذم الرقص فمزمت رقص گائی فما اقبہ من ذی لحیت وکیف اذا کان شیبتا یرقص و یسرق وہ دیر قبیح دی آغا سرے چی ذی لحیوی اور بیا چی گرے مسبینی اور رقص کی اور تاریخ آگئی اس شرم دل نرازی یرد داسی جلد نشتے چدے پدے اصحاب رقص مانے رد نہیں کری پدی صورت کی زبردست ردی کر دے پس صورت طہا کی خویل بیخکنی کرے دا اور پس صورت زمر کی بیا دگی نے زیل وقت کری دے اور پس صورت آراب کی تے کپڑی کزی کر دی داسی چی بیا تو اگر دا تفسیر کنا حیران بشی اور چدے دا عبارتون اولی کی سرو نو پر مزمت رقص مانے وڑا گوندے سالت خرسی جوڑے دیش لے پار دا پیسو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَا لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا كُلُّ ذَلِكَ دا سوچ دی كُلُّ ذَلِكَ سمانا دا طول منحیات شرعی دا اگرچہ قاضی بیضاوی لکھی کل ذالک اے دا طول پینزیوش مسئلے دا پینزیوش مسئلے چھ تیرے شوی دی خود دیکھ دا سیو بیان جوڑی گی دا سوا مذہرینا کل ذالک دا تمام منحیات شرعی چھ دی کان سیو دے خراب والد آگی این در ربکا پا نز در افستا مکروحا ناپسند مکروحا حرام مکروہ دا بیزار وجہ عند ربک مکروہ پنیز درفتہ بیزاری اللہ در نہ بیزار کی اللہ تدا خبر خوق نہیں دی تیشوا تکبر مکوا دے اس کو خبر حکم دیوی بدست خود زمین را چاک کر دی دا تصوف دیکھا وہی بدست خود زمین را چاک کر دی ہزارہ دوست زیری خاک کر دی تکبر کرے ہاں پخپل ناز سمر قبر نہ وقت جوڑ کر دی اور بیاد سو خلق سے عزم کی کیا اخی دی وہی بدست خود زمین را چاک کر دی ہزارہ دوست زیری خاک کر دی وہی روی در خاک گرچی کافر آسر برفت برفت ہم سری افلاک کر دی آخر بت عزم کے لذی اگرچہ داستہ سرپ بلندے کی افلاک طور سے اللہ شنی دم من بگوشے خود خاکے کیا تخیل دیتے ہوئے چنی دم من بگوشے خود خاکے سدائے پر پرز سوزے درد ناکے پدی غوگ میں دزم کے نیو خبر اور دیوا اے من بگزار آخر ازمنے تو گزر برسین اے من سینہ چاکے بیاوی بیدانم ہر کی از شاہان دورست مرغن لقم اے کرمان گورست دی خلق بھائی دوی چشن پر کے دو ترجو سفیش دے تو بڑا بیدانم ہر کی از شاہان دورست پوئی گو ہر اغس کس اگرچہ بادشاہ دا زمانی وی مرغن لقم اے کرمان گورست آگا دا قبر دا چنجی مرغن اگی زادا سمجھ جسم گٹی پست وقی امر گن کے ساتھ اگر انتظار کے دے کسیرا نیست جائز کبرو پندار بسے برخیش ای پندار جو راست زبردست خبر کی نو بہرحال کل ذالک کان سیند ربک مکروہ ذالک دا مذکور مما مسائل اوائلے کرب کا چوئی کرو تا ترفتا من الحکمت احکام محکم ہونا مزلک من الحکمت اے الاحکام المحکمت چدا محکم احکامات دی ولا تجرم اللہ اول کیوں تو ہی شروع آخر کی بیا تو ہی دراوست اشارت چ مقصود اعظم تو ہی دے امگر تو اللہ سر بلیلا فت القافی جان نما مبغر تو رشیپ دوزخ کے ملو مم مدہورا ملامت کرشوے رٹل شوے اس ابرا منیا سمرو لا تجلم اللہ تشمار بیا لا تجلم اللہ اللہ تعبدو الا ایاہ فلا تقل لہما افن ولا تبذر تبذیرا ولا تجل یدکا ولا تبسطها ولا تقتلوا اولادکم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله فلا يسرف في القتل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقفوا ما ليس لك ولا تمشي في الارض مرحا اخر کی بیا ولا تجل مع الله صالح لا او اوامر اغرا وبالوالدين احسانا تشوا وقل لهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما وقل رب ارحمهما تشوا آتي ذا القربى حقه آتي ذا القربى حقه نبيا رازا رازا ناغ اوفو بالعهد اوفو الكيل وزنوا بالقسطاس دا اوامر دي عفا اصفاكم ربكم زدر دي بمشركين وبعده چچا اللہ تو نسبت تو بنا تکو اور وی بچ دا فرشتی بنا تو اللہ دی اور دا پردہ کی مستور دی اور بنا پپلار بانے گرانی کی خبر مناولشی فرشتی زمگا خبر پر اللہ مناوی علیہ عظم اللہ زجر اف اصفاکم ربکم بالبنینا آیا ورکری تاسو رب اولاد سرا تاسو غور کریے پزامن سرا تاسر زامن در کر واتخذ من الملائکت ناسا او اوینی والزان دی پارا در فرشتون جینا کئی چار سا اغور کئی دا عقل منی چکم خواوند دی اختیار دی اغد زان لی صنف نازک اور کمزور شی واخلی او تال امدد در کی انکم لتقولونا بشکتا زخام خوینا کوئی قول عظیما یوینا دا سوینا عظیما چه دیر دا گنا دا عظیما فی الاسم لویا دا پا گنا کے اس بیاد ترغیب الالقرآن ترغیب الالقرآن ولقد صرفنا فی هاد القرآن البت تاقیق صرفنا سمانا منگا بیا بیا بیان کردہ دا مسئلہ پا قرآن کی کما مسئلہ وے لا الہ الا اللہ اللہ تعبدو اللہ ایہ کما مسئلہ دا مسئلہ افاسفاکم ربکم بالبنین واتغم ملاکت ناسا انکم لتقون قولا عظیما صرفنا دا مسئلہ منگا نفی دا اتخاذ الولد او تبری دا اولادنا دا مسئلہ منگا دے قرآن کی مختلف عنوانات اس را بیان کرے دا لیل رکھ کر روچ نصیت و آخلی او نزیات دوی لرا دا بیان دا قرآن اللہ نفورا مگر پا نفرت کی قل لو کان ماہو رد پا شرک واندے آیت دا ترجمے قاضی بیزاوی اور قرطبی کردی او آیت دوی تا لو کان ماہو آلیاتن کچروے اللہ سرا نور آلیہ شرک پا عبادت کی شریک پا تدبیر اور کارسازے کی کما یقولونا لکچو ایدا مشرکین ایزن پا داغا وقت کی لب تغو دی آلیہ با تالاش کرے ہو تالاش کرے بوا الاز الارشی مالک دارشتا سبیلا لاردتلو سبیلا سا اے لاردتلو سبیلا لارد مقابلی سبیلا لارد تعلی کما ہوا دعب السلاطین چیو بادشاہی نغزان سا بل بادشاہ برابر نگرنی کام خبل کتکی تیشو نو کی آل حوی اللہ سر نور دی بخام خزل عرص سر مقابلہ کرے وا مالک عرص سر مقابلہ کرے وا لکد بادشاہانو کاروی کچھ مالک کے عرص رسوک دا مقابلی نشتہ دے وہ الہ نشتہ دے دے متو جی لوکانا ماہو آلہا کہ چرے اللہ سر نور آلہا لکچ دوی وئی رزل لب تغو الہ زلار شے بخام خبا تالاش کرو دے آلہاو الہ زلار شے سبیلا مالک دا حرشتا سبیلا لار دا قرب اطاعت سران یاد شبر امان قاضیم کردہ اور قرطبیم کردہ الاز الارشی مالک دارشتا سبیلا لار دا قربت پا اطاعت سرا حاصل سر علیکہ اللہ سرسوک الاشتے نا فرض محال کی چروے ہم ناغبم دا خدای تابدارو آئے بچا تخپل علویت اخپل مشرط اخپل اقتدار پل تصرف بے نشوخ کارا کولے فرض محال کہ چروے ہم عرب ہم درب تابدارو تیشوہ مشتینا نتچرے والا ثابت ہے سبحان او پاک دے اللہ پاک و تعالی بالا و بلندر دے اما دا خبرنا یقولونا چدا خلق وی علوان کبیرا کچتوالی لوی سلام تو سب بے اللہ سماوات تو سب ہو پاکوال بانی اللہ لرو اسمانونا اور زمکی و من فیئننا ہر اغشی چپ دزمک اسمان کرے و ام من شیئن او نشتے سیو شی مگر پاکوال بانی پسی بتندر بخپل ولیک اللہ تفقون تسبیحاهم لیکن تاسو نپوی گئے دائی پا تسبیح باندی کائناتو کی ہر شی اللہ تسبیح بانی خمزو تپی پوی گنا اگر بزرگ روانو پیو بوٹی بانی بلبل ناستوا اور اگی اخپل پا انداز کی دا خدای سنا ویلا ای سری ورطوی دی بزرگ تا دا مرغی سکی وی دا سنا وی اللہ تعریف کی یہاں مرغے تعریف کی تو خدے سلام مرغے کو لابیا زیرو پر اندادا کم بوٹی بان چنا سدا دام سنا ہوئی نہ بلبل بر گلش تسبیح و خوانست ہر خارے را بتشبیح خش زبانست ہر خارے دے ہر ازغے اور ہر پانچ دا ہر دے سنا ہوئی برگی درختان سبز در نظری ہوشیار ہر ورقی دفترست معرفتی کردگار دا خود اللہ دے معرفت دفتری دی ہر شے سنا ہوئی خدا سنا قالی دا کی حالی دا بازوی حالی دا زیمنا دا سنا قالی دا ہر شے سنا قالی ہوئی پخبل زبان سروئی کنا او کی حالی ہوئی نولا قلعہ تصف تفقهون سے مطلب دا حالی نہ دا قولی دا اگر قولن سناوی خود تو دیائی پا کن چا تپوئی گی تو خوئے مرغے آواز کی آج خودے سناوی روایت تو بیادی لکل دی خوبائی کی کلام شتی او دا بزرگ فرمائی دا صوفیان و مصر دے دے وی نتنہا ذکر از گلزار بشنو نہ تنہا ذکر از گلزار بشنو سنائش از درودی وار بشنو اللہ کریم ذکر چلے یواز گل نماورا دا درو دیوال نری دیم سناوی بیا پردا زگوشست زگوشی دل دروف گن راش بسرد وغن پردا لرکا زہر شے وصف آن دل دار بشنو دی اللہ ذکر دار سی نماورا شنو تسبیح و این تسبیح قالی شنو تسبیح و این تسبیح قالی مکن محمول بر تسبیح حالی دا تسبیح قالی دے مکن محمول بر تسبیح حالی بسبحانی زبان سبحانو گوید بداودی صدا سوزی بلالی بداودی صدا سوزی بلالی صدا خود داود دا خصوص دا بلال دے ہر شے دے اللہ کریم سنا کی مشغول دے تمہارے چیز ماں سنم درس کم جو کمال میں کا تو دے دا ہر صرف سنا کی اخت دی انہو کان حلیمن غفورا وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ زجر پہ مشرکینو بانے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ او کلا چلو لے تو قرآن جالنا بینکا من گردو پمینستا و بین اللذینا و پمیندہ کافرانو لا یمن بالآخرہ چیمان پا آخرت ملاوڑی حجابا مستورا حجابا پردا مستورا اے ساترن مستور ما ساتر ساترن پتون کی تا سنا پیغمبر لرا مستورا اے ساترن پتون کی